Isanganiro. Apoloni Dusabe. Nisa Dusabe na kikaishiri ni katika studio Isanganiro na ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na fundi mitambo ni Benoit Nkolichonzi. Kwanza ni muktasari wake. Baraza la usalama nchini Burundi Jumatano ya wiki hii imechukua uamuzi wa kusimamisha kwa muda wa miezi mitatu baadhi ya mashirika yasiyopigania maslahi ya kisiasa, ila mashirika hayo hayakutajwa. Na kwa mujibu wa msemaji wa rais anayesema kuwa mashirika hayo yanajifahamu na yamesha tahadharishwa, mazungumzo yanayotarajiwa baina ya Warundi ya kwa awamu ya tano yatafanyika Arusha nchini Tanzania mwezi Oktoba mwaka huu, kama inavyobainiwa na Makocha Tembere, msemaji wa msaidizi wa mpatanishi na familia ya mtu anayejulikana kama Ruhitwa Razaniwe. Unasema kuwa unahudhunishwa na kuona kunaendelea kujengwa nyumba katika plot yao na wakati hawajapata fidia hayo, na mengine ni punde tu. Isanganiro. Mazungumzo yanayotarajiwa baina ya Burundi ya Warundi kwa awamu ya tano yatafanyika Arusha nchini Tanzania mwezi Oktoba mwaka huu. Hayo yanabainiwa na Makocha Tembere, msemaji wa msaidizi wa mpatanishi William Benjamin Mkapa. Makocha Tembere anafahamisha kuwa tarehe, kanuni na habari zingine kuhusu mazungumzo hayo vitafahamishwa siku zijazo, kwani kuna mambo ambayo bado wako wanashughulikia. Baraza la usalama ya kitaifa imesimamisha kwa muda wa mwezi mmoja baadhi ya mashirika na vyama vya ushirika vinavyochimba madini, na uamuzi huo unaanza tangu tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka huu. Katibu wa baraza hilo la usalama tangazo ameliweka hapo jana Alhamisi baada ya kufanyika mkutano juzi Jumatano. Katibu huo anafahamisha tena kuwa uamuzi uliotolewa kuhusu eneo la Uterere jijini Bujumbura linalochuja maji machafu haikutekelezwa vizuri katika miezi mitatu iliyopewa, ili watu waliojenga kinyume na sheria nyumba zao katika eneo hilo zibomolewe. Pia katibu huyo Silas Ntigurigwa anaendelea kusema kuwa mashirika yasiyopigania maslahi ya siasa ya kisiasa yamesimamishwa kwa muda wa miezi mitatu, ila hakutaja ni mashirika gani, lakini anasema kuwa ni mashirika yasiyotii sheria. Na mashirika hayo yaliyosimamishwa kwa muda wa miezi mitatu yajifahamu na yameisha tahadharishwa. Jean-Claude Karegwa Ndenzako, msemaji wa rais nchini Burundi, wakati hapendi kutaja hadharani mashirika hayo, anabaini kuwa uamuzi huo ulichukuliwa kwa manufaa ya nchi katika mazungumzo ya wasemaji wa taasisi Jumaa hii. Msemaji huo anasema kwamba uamuzi huo hauhusu kamwe na mahusiano ambayo yapo kati ya Burundi na nchi ambazo mashirika hayo yanatoka. Karegwa Jean-Claude Ndenzako, msemaji wa rais wa nchi ya Burundi, anatafsiriwa na mwenzetu Vianne Ngendakumana. Mungingo yafashe harimo ingingo no kwita. Hatua hiyo ni ya kutolea tahadhari mashirika ambayo hayajatilia manane sheria maalum ya mashirika ya kimataifa. Hapa kitu ambacho ningependelea kuzungumzia ni kwamba baraza la usalama linatumika kwa masilahi ya taifa. Wanapochukua hatua huwa wanazingatia umuhimu wa jamii, na hatua kadhaa hakika zimechukuliwa na baraza hilo tangu nyakati za kale. Hatua hiyo siyo ya dharura. Viongozi wa mashirika hayo wametolewa tahadhari tangu zamani. Mfano, kuna shirika lililokuwa likitumikia mkoani Ngozi ambalo kwa kiwango cha miezi mitatu hakuna chochote lililofanya isipokuwa ugavi wa kuku watatu. Na hiyo ni aibu kwa shirika hilo kutoshughulikia raia ipasavyo na kutoa kuku pekee kwa kiwango hicho. Na hali hii ninaweza nikailinganisha na yale rais wa jamhuri anayopenda kusema kwamba tusije tukashirikiana na watu wasiofaa. Sisi hatuwezi kukubali misaada inayozorotesha haki za binadamu pamoja na mila na desturi vya Warundi. Baadhi ya mashirika hayo ambayo sipendi kuwataja huwa wanatoa mafunzo na kuandaa semina kadhaa kwa lengo la kuhimiza vijana waendelee na mwenendo wa kujamiana. na hiyo ni kinyume na utamaduni wetu pamoja na sheria. Kwa hiyo mashirika hayo yangetoa pongezi kwa hatua hiyo, kwa sababu mtu akipewa miezi mitatu inatosha. Utakuta mara nyingi asili ya mashirika hayo ni serikali na mataifa wanayowakilisha wakiwa na mikakati maalum. Baadhi ya mashirika hayo wana madhumuni ya kuyumbisha usalama kwa kuuza silaha kupitia viwanda vya utengenezaji wa silaha. Wengi wanasababisha magonjwa ili maduka ya madawa yapewe soko. Matumaini ni tele katika miezi mitatu mashirika hayo yatakuwa kwenye mstari na waliochukuliwa hatua hiyo hawatakuwa na malalamiko, kwa sababu wanafahamu mengi kuhusu sheria hiyo. Asante sana Vianney Ngendakumana, tuendelee na habari kuhusu mzozo wa ardhi. Familia ya mtu anayejulikana kama Ruwito Alazaniwai unasema kuwa unahudhunishwa na kuona kunaendelea kujengwa nyumba katika ploti yao, na wakati hawajapata fidi ya familia hiyo ya Ruwito Alazaniwai. Familia hiyo ya marehemu Ruwito Alazaniwai walikuwa wameamkia katika sehemu hiyo inayopatikana katika mtaa wa Rukaramu tarafani Mtimbuzi, wakidai kuwa kazi za kujenga katika eneo hilo zisimamishwe kwa tatizo hilo. Baraza la madiwani tarafani Mtimbuzi inasema kuwa inalifahamu, na naibu kiongozi wa baraza hilo ameomba kuwa kazi za kujenga zisitishwe ili wapate muda wa kupatanisha pande zote hizo mbili. Kituo NTA kinachojishughulisha na utafiti wa kutengeneza na kuhifadhi vyakula wanatoa wito kwa mashirika yanayojishughulisha na kutengeneza vitu vya aina ya vyakula kwenda kwenye kituo hicho ili wapate mafunzo kamili kwa lengo la kuweka kwenye soko vitu vinavyotengenezwa vizuri. Ila kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo hicho Severus Ndaikengera, anabaini kuwa wao si kazi yao ya kutoa ruhusa, ila wachuuze biashara yao, bali ni kazi ya kituo BBN. Katika kituo CNTA wanahudhunishwa na watu wanaochuuza vitu ambavyo havijachunguzwa vizuri, na kupongeza mashirika yanayoshirikiana na CNTA ili wafanye kazi zao vizuri. Raia wakazi wa tarafa Gihanga mkoani Bubanza wanasema kutoelewa uamuzi uliotolewa na kurudi nyumbani kabla ya saa 2 usiku. Raia hao hawapendezwi jinsi uamuzi huo uko unatekelezwa na faini inayotozwa wale wanaokamatwa baada ya saa 2 usiku. Gavana wa mkoa wa Bubanza anaeleza kuwa maamuzi hayo yalichukuliwa kwa sababu ya usalama katika eneo hilo lililo karibu na msitu Rukoko. Isanganiro. Tuende na habari ya uchumi. Baadhi ya wanaochuuza vitabu katika jiji la Bujumbura wanasema kuwa vitabu wanavyovichuuza si vitabu vilivyoibiwa, ila wanavirangua kwa kutii sheria. Wafanyabiashara hao wanaiomba serikali kuchunguza na iadhibu wale wanaochuuza vitabu vilivyoibiwa, ili wale wanaovichuuza kwa kutii sheria waendelee kufanya biashara hiyo. Hayo yaliwekwa wazi baada ya baraza la mawaziri kuomba biashara ya vitabu ipigwe marufuku jijini Bujumbura. Mwisho wa habari. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeamua kuongeza kipindi cha mwaka mmoja tume ya uchunguzi kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Katika mkutano wa baraza hilo Ijumaa hii, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya umeeleza kuwa bado kunadhihirika vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Hata hivyo, mwakilishi wa nchi ya Burundi kwenye mkutano huo ametupilia mbali matamshi hayo dhidi ya taifa la Burundi. Hatua ya kuongeza kipindi tume hiyo ilichaguliwa na nchi 23 na kukanwa na nchi 7, huku inchi 17 zikiwa hazipendi kutoa msimamo ama abstention kwa Kifaransa. Waziri wa haki za binadamu Martin Nivyabandi amelezea Radio Isanganiro kwamba watatoa msimamo wao wiki ijayo. Hapa ndipo ninapomaliza kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili kwenye Radio Isanganiro, ila kabla sijawageni na wakumbusha muktasari wa habari zenyewe. Baraza la usalama nchini Burundi Jumatano ya wiki hii imechukua uamuzi wa kusimamisha kwa muda wa miezi mitatu baadhi ya mashirika yasiyopigania maslahi ya kisiasa, ila mashirika hayo hayakutajwa. Na kwa mjibu wa msemaji wa rais, anasema kuwa mashirika hayo yanajifahamu na yameisha tahadharishwa. Mazungumzo yanayotarajiwa baina ya Warundi kwa awamu ya tano yatafanyika Arusha nchini Tanzania mwezi Oktoba mwaka huu, kama inavyobainiwa na Makocha Tembele, msemaji wa msaidizi wa mpatanishi. Familia ya mtu anayejulikana kama Ruwito Alazaniwe unasema kuwa unahuzunishwa na kuona kuendelea kujengwa nyumba katika ploti yao na wakati hawajapata fidia. Sina budi ya kukuaga mpenzi msikilizaji, na nimshukuru fundi mitambo Benua Nkorichonzi, msomaji Aponi Tusawe, na kutakia kila la heri, na nikuambia tena saa 11 kamili utakuja kusikiliza habari tena katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Isanganiro.